osobe, osamo, če sem lahko predstavljam, iz katere organizacije prihajate? Sem Mateja Krampač, prihajam iz mestne občine Maribor, sektor za urejanje prostora. Dobro. Zanima me, kaj je bilo glavno spoznanje današnjega dne in kako ga boste lahko uporabljali v vašem V bistvu smo si prišli pogledati dobro prakso Graca, večinoma njihovega dela že bolj ali manj poznamo, ampak smo hteli še malo okolico pogledati, pa park and ride sistem. Hvala lepa. Na kratko in jedernato. Hvala.